Se eu fosse moi alto. Se eu fosse moi alto, poderia chegar ás nubes. Se eu fosse moi alto, poderia chegar ás xirafas. Se eu fosse moi alto, chegaría aos tellados. Se eu fosse moi alto, chegaría ás ramas dos árbores onde están os niños. Se eu fosse moi alto, podería tocar as campás. Se eu fosse moi alto, podería tocar a chuvia. Se eu fosse moi alto, podería ter máis soños. Adeus.